Pista 8. Capitolul 4. La St. Mary Glees, bombardamentul părea să fie foarte aproape. Alexandru Renault, primarul și în același timp farmacistul orașului, simțea pământul zguduindu-se sub picioare. I se părea că avioanele atacă bateriile de la Saint-Marcouf și Saint-Martin-de-Varville, la câțiva kilometri departare, și era îngrijorat și pentru orașul său și pentru concetățenii săi. Aceștia nu puteau face nimic mai mult decât să se adăpostească în pifnițe sau în tranșele săpate prin grădini, deoarece, datorită interdicției de a se circula în timpul nopții, nu-și puteau părăsi domiciliul. Renault, soția sa, Simon, și cei trei copii se strânseră în coridorul de lângă salon. Grinzile masive ale salonului le puteau oferi o oarecare protecție. Era ora 1 și 10 minute după miezul nopții când familia se reuni în acest adăpost improvizat. Renault își aduce aminte de o oră, 12 și 10 după el, căci în acel moment cineva bătui insistent în ușa care dădea în stradă. Renault își lăsă familia și străbătu în întuneric localul farmaciei care dădea în piața din fața bisericii. Nici nu ajunsese bine la ușă și înțelesese ce se petrecea. Prin ferestrele farmaciei, mica piață mărginită de castani și masiva biserică normandă păreau feeric luminate. Casa domnului Aaron, de partea cealaltă a pieței, ardea. Renault deschise ușa. În prag, cu casca lui strălucitoare pe cap, se afla capitanul de pompieri. Cred că a fost lovită de o bombă incendiară rătăcită, căzută dintr-un avion, spuse el fără nicio introducere, arătând cu degetul spre casa care ardea. Focul se întinde cu iuțeală. Puteți merge la comandament să cereți ridicarea interdicției de a se circula? Avem nevoie de cât mai mulți oameni pentru a stinge incendiul. Primarul alergă la comandamentul german din apropiere, explică în grabă situația sergentului de serviciu, care îi acordă pe răspunderea sa autorizația cerută. În același timp, Namțul trimise câțiva din soldații de gardă să supravegheze pe voluntari când se vor aduna. Renault alergă apoi la parohie și îl trezi pe preotul lui Roulin. Acesta trimise paracliserul la biserică să tragă clopotele, în timp ce el, Renault și alți câțiva, se duseră să bată pe la ușile oamenilor pentru a le cere concursul. Clopotele începură să bată, trezind întregul orășel. Oamenii apărură pe la ferestre, ieșiră la uși, unii în pijamale, alții pe jumătate îmbrăcați și curând, peste 100 de bărbați și femei pe două șiruri lungi, treceau din mână în mână gălețile cu apă. Erau înconjurați de vreo 30 de soldați germani înarmați cu puști și cu pistoale Schmeisser. Renault își amintește că în mijlocul acestei zăpăceli, preotul îl luă deoparte. Trebuie să-ți vorbesc, e ceva foarte important. Îl duse pe Renault în bucătăria parohiei. Acolo îi aștepta doamna Angèle Levrault, bătrâna profesoară, într-o stare de nedescris. Cu o voce tremurândă, le spuse: un parașutist a căzut pe ogorul meu de mazăre. Renault, care avea și așa destule griji pe cap, încercă să o calmeze. Nu vă neliniștiți, îi spuse el. Vă rog, întoarceți-vă acasă și nu mai ieșiți. Apoi se întoarse în fugă la locul incendiului. În lipsa lui, zgomotul și zăpăceala crescuseră. Flăcările erau din ce în ce mai înalte. Snop de scântei cădeau pe casele, dependințele învecinate, dintre care unele începuseră să ardă. Lui Renault îi se părea că trăiește în plin coșmar. Țintuit locului, privea mulțimea înfierbântată, fețele congestionate ale pompierilor, pe imposibili soldați germani cu puștile și automatele lor, iar clopotele băteau fără încetare, mărind și mai mult zarava cu dangătul lor neîntrerupt. Deodată, cu toți auziră vuietul avioanelor. Zgomotul venea de la vest, un uruit surd ce creștea continuu, însoțit de pocnetele artileriei antiaeriene din ce în ce mai puternice, pe măsură ce de-a lungul peninsulei, una după alta, bateriile deschidau focul. În piața din St. Mary Glees, toată lumea împietrită privea în sus. Cu toții uitaseră de foc. Apoi tunurile din oraș începură și ele să tragă și, deasupra capetelor, zgomotul motoarelor deveni asurzitor. Avioanele veneau puhoi, aproape aripă lângă aripă, înfruntând barajul de foc încrucișat de pe pământ. Aveau luminile de poziție aprinse și zburau atât de jos că, instinctiv, oamenii se aplecau. Renault își amintește că avioanele proiectau pe pământ umbre mari și în interior păreau a fi luminate cu becuri roșii. Val după val, formațiile zburau deasupra orășelului. Erau primele avioane ale celei mai gigantice operații militare de desant aerian întreprinse vreodată. 882 de aparate, transportând 13.000 de oameni. Acești soldați din diviziile 101 și 82 aeroportate americane se îndreptau spre 6 zone de aterizare, situate toate la câțiva kilometri de St. Mary Glees. Unul după altul, parașutiștii săreau din avioane și pe când cei a căror destinație era zona din împrejurimile orășelului se legănau în aer, prin larma bătăliei, mulți dintre ei auziră un sunet neobișnuit. Un dangă de clopot în noapte. Pentru mulți, acesta a fost ultimul sunet auzit. Luați de vântul puternic, o parte din soldați fără purtați către incendiul din piața bisericii și spre armele nemților pe care soarta capricioasă i-a dusese acolo. Locotenentul Charles Santerciero din regimentul 506 al diviziei 101 Era în ușa avionului când acesta a trecut deasupra orășelului St. Mary Glees. Eram cam la 150 de metri altitudine, își amintește el, și vedeam casele arzând și pe nemțoi alergând încoace și încolo. Pe pământ prea să fie o mare zăpăceală, căci se dezlănțuise infernul. În sus țâșneau proiectilele de artilerie antiaeriană și scăpărau focuri de arme mai mici, iar bieții oameni erau prinși la mijloc. De cum sărise din avion, soldatul John Steele, din regimentul 505 al diviziei 82, își dădu seama că în loc să cadă în zona marcată, era împins către centrul unui oraș ce părea a fi în flăcări. Văzu apoi fărfotind în toate direcțiile soldați nemți și civili francezi. Steele a avut impresia că cei mai mulți se uitau la el. O clipă mai târziu, simți ca un fel de mușcătură a unui cuțit ascuțit. Fusese împușcat în picior și Steele observă încă ceva care l-alarmă peste măsură. Legându-se la capătul chingilor, incapabil de a se depărta de oraș, văzu că parașuta îl duce drept deasupra vârfului ascuțit al turlei bisericii din marginea pieței. Deasupra lui Steele, soldatul Ernest Blanchard auzi clopotele bisericii și zări vâlvătaia de foc ce se ridica în jurul lui. Două clipe mai târziu, văzu cu groază cum un om care plutea aproape cot la cot cu el, explodă și se făcu praf sub ochii lui, victimă desigur a explozivului pe care îl purta în raniță. Blanchard se apucă cu desperare să smucească de chingi, căutând să evite mulțimea din piață. Era însă prea târziu. Cu un trosnet căzu într-un copac, în jurul său oamenii se prăbușau sub rafalele automatelor. Se auzeau strigăte, urlete, vaete, gemete, pe care Blanchard nu le va uita niciodată. Ca ieșit din minți, în timp ce împușcăturile se apropiau, el își tăie funiile. Apoi sări din copac și fugi înspăimântat, nedându-și seama că își tăiase și vârful degetului gros. De bună seamă, germanii au crezut că St. Mary Glees fusese năpădit de parașutiști în plin atac, iar locuitorii orașului înghesuiți în piață că se află în inima unei bătălii capitale. În realitate, în oraș nu căzuseră decât foarte puțini americani, poate 30, și nu mai mulți de 20 în piață și pe lângă ea. Dar a fost de ajuns ca garnizoana germană, formată din aproape 100 de oameni, să intre în panică. Grupe de întărire se năpustiră în piață, ce părea a fi centrul atacului, și acolo, pe neașteptate, dând peste o scenă de foc și sânge, unii dintre soldații nemți, după spusele lui Renault, își pierdură capul. La câțiva metri de primar, un parașutist căzuse într-un pom. Fu reperat imediat, în timp ce încerca cu desperare să se descotorosească de echipament. Sub ochii lui Renard, vreo 6 nemți își goliră încărcătoarele în trupul lui și băiatul rămase acolo, suspendat, cu ochii deschiși, ca și cum și-ar fi privit propriile răni. Își va aminti primarul. Fascinați de masacrul din jur, oamenii din piață uitaseră de uriașa flotă aeriană ce buia fără încetare deasupra capului lor. Minte parașutiști erau lansați în zonele de aterizaj, cei din divizia 82 la nord-vestul orașului, iar cei din divizia 101 la est și ușor către vest, între St. Mary Glees și plaja Utah. Când și când, datorită distanțării săriturilor, parașutiști răsleți cădeau în infernul din piața bisericii. Unul sau doi, încărcați cu muniție, grenade și explozibil, nimeriră chiar pe casa în flăcări. S-auziră câteva urlete, apoi împușcături și explozia muniției care sărea în aer. În mijlocul acestei grozăvii și zăpăceli generale, soldatul Steele se crampună cu tenacitate de o viață ce nu mai ținea decât de un fir de păr. Parașuta lui, agățată de turla bisericii, atârna până la strașină. Auzea strigăte și urlete. În piață și pe străzi, vedea nemți și americani trăgând unii între alții. Aproape paralizat de groază, vedea de jur împrejurul lui, sau încrucișându-se, șuierând deasupra capului, gloanțe trecând ca niște fulgere roșii. Steele încercase să-și taie chingile, dar pumnalul îi căzuse din mână jos în piață. Își dădu seama că singura lui scăpare era să facă pe mortul. Pe acoperișul bisericii, la câțiva metri de el, mitraliorii nemți trăgeau în tot ce le ieșea în cale, numai asupra lui nu. Atârna în chingi, lăsând atât de bine impresia că este mort, încât locotenentul Young din divizia 82, care trecu pe lângă el când focul era mai aprig, își amintește și azi de cadavrul spânzurat de turla bisericii. Steele rămase așa peste 2 ore, până când fu luat prizonier de nemți. Spaima și durerea cauzată de rana de la picior fusese atât de puternice, încât nu-și mai amintește de clopotul care la capul lui bătuse fără încetare. Această mică bătălie de la St. Mary Glees fu preludiul importantei ofensive aeropurtate americane. În planul de ansamblu însă, această sângeroasă încăierare a fost cu totul întâmplătoare. Nu am putut afla niciodată numărul exact al oamenilor uciși sau răniți în piață, deoarece lupte sporadice au continuat pe străzi până la asaltul propriu zis, al cărui rezultat a fost cucerirea orașului. Se pare că au fost 12 morți, răniți sau dispăruți, majoritatea aparținând companiei F din batalionul 2, regimentul 505. Există o notă patetică în registre care sună astfel. Sub locotenentul Cadish și următorii oameni au căzut deasupra orașului și au fost aproape imediat uciși. Scherer, Blankenship, Brienne, Van Holzbeck și Talapa. Soldatul John Steele a văzut doi oameni căzând pe casa incendiată și crede că unul din ei era soldatul White, chiar din grupa sa, care se aruncase în urma lui. Locotenent colonelul William Ekman, comandantul regimentului 505, spune de asemenea că unul din preoții regimentului, care a căzut în St. Mary Eglise, a fost capturat și executat în câteva minute. Cu toate că orășelul era unul din obiectivele principale ale diviziei 82 aeroportate, adevărata bătălie de la St. Mary Eglise avea să se dea mai târziu. Multe lucruri urmau să fie împlinite până atunci, căci diviziile 101 și 82, ca și cele britanice, porneau întrecerea cu timpul. Americanii aveau sarcina de a asigura flancul drept al zonei de debarcare, iar englezii pe cel stâng. Dar parașutiștilor americani le revenea o răspundere mult mai mare. De ei depindea soarta întregii operații de pe plaja Utah. Un râu mic, cunoscut sub numele de Dove, constituia obstacolul principal în calea succesului debarcării pe plaja Utah. Geniștii lui Rommel îl folosiseră în mod strălucit, ca și pe afluentul său principal, Murdere, atunci când luaseră măsuri de apărare împotriva invaziei. Aceste două ape străbat partea joasă a peninsulei Cotentin, care are forma unui deget gros, curgând către sud și sud-est, prin terenuri mlăștinoase, fac legătura cu canalul Carantan de la baza peninsulei și aproape paralel cu râul Vir, se varsă în canalul Mânecii. Manipulând străvechile ecluze de la La Barquette, aflate la câțiva kilometri mai sus de orașul Carantan, nemții inundaseră o suprafață atât de mare, încât peninsula, și așa mlăștinoasă, era ca și tăiată de restul Normandiei. Controlând cele câteva șosele, câteva poduri și câteva ecluze din această regiune, ocupanții erau în măsură să încercuiască și să nimicească forțele de invazie. În eventualitatea unei debarcări pe coasta de est, trupele germane puteau, atacându-le de la nord și vest, să prindă pe invadatori în capcană și să-i arunce în mare. Acesta era planul lor strategic, dar germanii n-aveau intenția să-i lase pe aliați să pătrundă atât de adânc. Ca măsură suplimentară de protecție, ei inundaseră pe coasta de est aproape 20 de kilometri pătrați de terenuri joase în spatele plajei. Utah se afla cam în centrul acestor lacuri artificiale. Oamenii din divizia 4 infanterie, cu tancurile, tunurile, vehiculele și materialele lor, nu aveau decât un singur mijloc de a-și croi drum către interior, pe cele 5 căi îndiguite care traversau zonele inundate. Și acestea se aflau în bătaia tunurilor germane. Peninsula și aceste bariere naturale erau controlate de 3 divizii germane, 709 la nord și de-a lungul coastei de est, 243 pe coasta de vest și 91, recent sosită, pe centru și răsfirată spre bază. La sud de Carantan, la numai o bătaie de pușcă distanță, se afla de asemenea una din cele mai redutabile unități germane de elită din Normandia, regimentul 6 de parașutiști al baronului von Haidte. Fără a mai socoti bateriile de coastă ale marinei, mijloacele antiaeriene ale Luftwaffe și diverse alte unități staționate în împrejurimile Cherbourg-ului, în cazul unui atac aliat, germanii erau în măsură să arunce aproape imediat în luptă peste 40.000 de oameni. În acest sector atât de bine apărat, divizia 101 aeroportată a generalului Maxwell Taylor și divizia 82 a generalului Matthew B. Ridgway avea periculoasa misiune de a ocupa și de a menține un cap de pod aerian, o fâșie de apărare ce se întindea de-a curmezișul bazei peninsulei de la plaja Utah până la un punct situat departe în vest. Ei trebuiau să deschidă calea diviziei 4 și să se mențină până la sosirea acesteia. Numărul parașutiștilor americani era cu mult inferior trupelor germane care apărau peninsula. Proporția era cam de 1 la 3. Pe hartă, capul de pod aerian semăna cu urma lăsată de o labă scurtă și lată a unui picior stâng, cu degetele mici de-a lungul coastei, cu cel mare la ecluza de la La Barquette, în amunte de Carantan și cu călcâiul dincolo de mlaștinile râurilor Merdre și Duv. O labă lungă de circa 20 de kilometri, lată de 12 la vârf și de 6 la călcâi. Un teritoriu foarte întins pentru numai 13.000 de oameni și care trebuia ocupat în mai puțin de 5 ore. Oamenii lui Taylor urmau să captureze o baterie de 6 tunuri situată la Saint-Martin-de-Varville, imediat dincolo de plaja Utah, și să se năpustească de-a lungul a 4 din cele 5 drumuri dintre coastă și cătunul Pupville. În același timp, punțile și podurile de pe Duv și canalul Carantan și în special ecluzele de la La Barquette trebuiau să fie cucerite sau distruse. În vreme ce șoimii urlători ai diviziei 101 urmau să pună mâna pe aceste obiective, soldații lui Ridgway trebuiau să ocupe și să-și mențină pozițiile din regiunea care forma călcâiul și partea stângă a piciorului, să apere podurile de pe Duv și Medre, să captureze St. Mary Eglise și să-și asigure poziții la nord de această localitate spre a putea stăvili contraatacurile îndreptate asupra flancului capului de pod. Oamenii din diviziile aeroportate mai aveau încă o misiune de prim ordin de îndeplinit. Trebuiau să alunge inamicul de pe zonele de aterizaj stabilite pentru marele număr de planoare, care urmau să aducă americanilor, ca și englezilor, întăriri înainte de ivirea zorilor și din nou în cursul serii. Conform programului stabilit, primul tren, de peste 100 de planoare, urma să sosească la ora 4 dimineața. De la început, sorții fură împotriva americanilor. Diviziile lor, ca și cele engleze, au fost foarte dispersate. Un singur regiment, regimentul 505 din divizia 82, a fost lansat la locul indicat. S-a pierdut 60% din echipament, între care aproape toate stațiile de radio, aruncătoarele de mine și muniția. Și mai grele au fost pierderile de vieți omenești. Parașutiștii căzuți la kilometri distanță de punctele de reper indicate se treziră singuri și dezorientați. Traiectul de zbor al avioanelor era de la vest către est și traversarea peninsulei nu dura decât 12 minute. A sări prea târziu însemna a cădea în canalul Mânecii, prea devreme, undeva între coasta de vest și regiunile inundate. Grupuri întregi de parașutiști au fost lansați atât de prost încât aterizarea mai aproape de coasta de vest decât de zonele din est unde trebuiau să se afle. Sute de oameni, supraîncărcați cu echipament, căzură în înșelătoarele mlaștini ale merdreului sau duvei, mulți s-au necat, uneori într-o apă de mai puțin de un metru. Alții, sărind prea târziu, au căzut în întuneric deasupra ceea ce credeau ei că e Normandia și și-au pierdut viața în canalul Mânecii. Un grup întreg de parașutiști ai diviziei 101, cam 15-18 oameni, au avut această soartă. Caporalul lui Merlano, din avionul următor, a căzut pe o plajă nisipoasă, drept în fața unei tăblițe pe care era scris Achtung, Minen, atențiune, mine. Sărise al doilea din grupul său. În întuneric, Merlano auzea fremătul valurilor. Zăcea trântit pe nisip între dune, înconjurat de obstacolele lui Rommel, împotriva invaziei, la câțiva metri de plaja Iuta. Pe când căuta să-și tragă sufletul, auzi strigăte în depărtare. Mult mai târziu, Merlano avea să afle că aceste strigăte veneau din canalul Mânecii, unde se înnecau ultimii 11 parașutiști din avionul său. Neavând vreme să se sinchisească de mine, Merlano se grăbi să părăsească plajă. Sări peste un obstacol de sârmă ghimpată și s-a adăpostit după un gard viu. Mai era cineva acolo și Merlano nu zăbovi. Traversă drumul în goană și începu să se cațere pe un zid de piatră. Atunci, în spatele lui, auzi un urlet de durere. Întoarse capul. Un aruncător de flăcări împroșca gardul viu de lângă care tocmai fugise. În mijlocul flăcărilor se profila silueta unui parașutist. Încremenit, Merlano se ghemui la picioarele zidului. De cealaltă parte se auzeau strigătele nemților și părâitul mitralierelor. Merlano se afla în mijlocul unei zone fortificate, înconjurat de jur împrejur de nemți. Se pregăti să-și vândă scump pielea. Înainte de toate, mai avea ceva de făcut. Merlano, care aparținea unei unități de semnalizare, scoase din buzunar un mic manual cu codurile și parolele pentru 3 zile, îl rupse cu grijă și îl înghiți tot pagină cu pagină. La cealaltă extremitate a zonei, oamenii se zbăteau în mlaștinile întunecate. Medre și Duf erau smălțate cu parașute de toate culorile. Luminițele de pe saci cu echipament străluceau straniu pe întinderea de ape. Parașutiștii coborau din cer în grupuri atât de compacte, încât cădeau grămadă în apă aproape unii peste alții. Mulți dintre ei n-au mai ieșit niciodată la suprafață. Alții, pe jumătate înnecați, zbătându-se să tragă o gură de aer, tăiau cu desperare chingile parașutelor și ale echipamentului, care puteau să-i afunde din nou. Ca și confratele său, John Gwinnett, din divizia 6 britanică aeroportată, Francis Sampson, protul diviziei 101 americane, căzu în mlaștin cam la vreo 80 de kilometri departare. Apa îi venea până peste cap. Preotul era tras la fund de echipamentul greu în vreme ce parașuta, umflată de un vânt puternic, rămăsese deschisă deasupra-i. Se descotorosi cât putu mai repede de echipament cu obiectele de cult cu tot. Apoi parașuta, care acționa ca o velă, îl târâ vreo 100 de metri oprindu-se în cele din urmă într-un loc unde apa era foarte puțin adâncă. Epuizat, stătu acolo vreo 20 de minute. În sfârșit, cu tot ropotul mitralierelor și tirul de aruncătoare de mine care se auzeau din apropiere, părintele Sampson a pornit spre locul unde căzuse la început și, îndărătnic, se cufundă în apă spre a recupera geanta cu obiectele de cult. Le-a găsit la a cincea tentativă. Mult timp mai târziu, părintele Sampson, amintindu-și de întâmplare, își dădu seama că rugăciunea de pocăință pe care o spusese la repezeală pe când se cufunda în apă, fusese de fapt binecuvântarea dinaintea mesei. În nenumărate mici fânețe și pășuni dintre canalul Mânecii și regiunile inundate, americanii se regrupară prin întuneric, călăuziți nu de cornuri de vânătoare, ci de sunetul unui greieruș de tinichea. Viețile lor depindeau de o jucărie de bâlci de câțiva cenți. O singură pocnitură cerea ca răspuns una dublă și, numai pentru divizia 82, o parolă. La două pocnituri, răspunsul era una singură. La acest semnal, oamenii ieșeau din ascunzișuri, săreau de prin copaci și șanțuri, se strecurau pe lângă colțurile caselor spre a se întâlni. Generalul major Maxwell D. Taylor și un soldat necunoscut în capul gol se întâlniră la marginea unui gard viu și se îmbrățișară cu căldură. Unii parașutiști își găsiră de îndată unitățile. Alții dădură în întuneric de fețe necunoscute, dar se liniștiră la vederea micului drapel american cusut pe epoleți. În ciuda zăvăcirii generale, oamenii se adaptară de îndată situației. Soldații din divizia 82 aeroportată, veterani cu experiența debarcărilor din Sicilia și de la Salerno, știau la ce să se aștepte. Cei din divizia 101, la prima lor bătălie de acest fel, nu voiau să facă figură proastă pe lângă tovarășii lor încercați. Se stăduiră cu toții să piardă cât mai puțin timp, deoarece, într-adevăr, nici nu aveau timp de irosit. Cei mai norocoși, care știau unde se află, se adunară la repezeală și o porniră spre obiectivele lor. Cei rătăciți se alipiră micilor grupuri alcătuite din oameni din diferite companii, batalioane sau regimente. Parașutiștii din divizia 82 se văzură sub ordinele ofițerilor din divizia 101 și invers. Soldați din ambele divizii luptară cot la cot, adesea pentru obiective de care nu auziseră vorbindu-se niciodată. Tute de oameni se treziră în mici funețe îngrădite cu garduri vii, mici universuri tăcute, izolate și neliniștitoare. În fiecare umbră, în cel mai mic foșnet, înfrângerea unei crengi, bănuiau inamicul. Nimerind într-o asemenea lume de umbre, soldatul Dodge Schultz nu știa cum să-și găsească drumul. Se hotărâ să folosească greierușul metalic. Chiar de la primul pocnet, primi un răspuns neașteptat, o rafală de mitralieră. Se aruncă la pământ, își îndreptă pușca spre cuibul de mitraliere și apăsă pe trăgaci. Dar nimic. Uitase să o încarce. Mitraliera deschise din nou focul și Dodge alergă să se adăpostească după cel mai apropiat ufiș. Porni din nou în recunoaștere. Auzi o cracă trosnind, pentru o clipă îi se tăie răsuflarea, dar se liniști văzând că după tufiș apare comandantul său de companie, locotenentul Jack Tellerday. Dodge, tu ești? Șopti Tellerday. Schultz alergă spre el. Părăsiră împreună fâneata și se alipiră unui grup pe care Tellerday îl și adunase. Erau acolo oameni din divizia 101 și din toate cele trei regimente ale diviziei 82. Pentru prima dată de când fusese parașutat, Dodge răsuflă ușurat. Nu mai era singur. Tellerday, cu micul grup răsfirat în urma lui, o porni de-a lungul îngrăditurii. Câteva clipe mai târziu, auziră, apoi văzură un alt grup venind în întâmpinarea lor. Tellerday pocni greierușul metalic și se păru că aude altă pocnitură drept răspuns. Dar, povestea ulterior Tellerday, pe măsură ce grupurile noastre se apropiau unul de altul, nu mai încăpea nicio îndoială după forma căștilor de oțel, că cei ce veneau spre noi erau soldați germani. Și atunci se petrecu unul din acele lucruri rare și stranii care se întâmplă câteodată în război. Fiecare grup trecu în tăcere pe lângă celălalt, ca într-un fel de transă, fără să se tragă vreun foc. Pe măsură ce distanța dintre grupuri creștea, întunericul înghiți siluetele lor ca și cum n-ar fi existat niciodată. În noaptea aceea, pe tot cuprinsul Normandiei, parașutiștii se întâlniră pe neașteptate cu nemții. Viața oamenilor nu depindea decât de sângele lor rece și, adesea, de fracțiunea de secundă necesară pentru a apăsa pe trăgaci. La 5 km de St. Mary-Église, locotenentul John Wallace, din divizia 82, aproape că se potigni de o santinelă germană care păzea un cuib de mitraliere. Preț de o clipă, încroziți, cei doi oameni se uitară fix unul la celălalt. Germanul reacționă primul. Trase în Wallace, glonțul lovi închizătorul puștii pe care Wallace o ținea drept în fața pântecului, îl zgârie la mână și ricoșă, după care amândoi se întoarseră și o rupseră la fugă. Majorul Lawrence Ledger, din divizia 101, scăpă din încurcătură grație vorbăriei. Pe un cump între St. Mary-Église și Plaza Utah, Ledger se îndrepta către punctul de întâlnire în fruntea unui mic grup pe care l-adunase. Deodată fu interpelat în nemțește. Nu știa nicio bobă germană, dar vorbea admirabil franceza. Cum ceilalți oameni erau în urma lui la o oarecare distanță și nu fusese răvăzuți, el se dădu drept un tânăr fermier și explică cu lux de amănunte într-o franțuzească curgătoare că fusese la o fată și se întorcea acasă. El se scuză că depășise ora stingerii. Pe când vorbea, desfăcu în grabă micuța bandă izolatoare de pe cuiul de siguranță al unei grenade, lipită acolo pentru a preveni o declanșare accidentală. Tot vorbind, smulse cuiul, lansă grenada și s-aruncă la pământ. Când se ridică, constată că ucisese trei nemți. Când m-am întors să-mi regăsesc viteazul meu grup, își amintește Ledger, nu mai era nici țipenie de om. N-au lipsit nici situațiile comice. Într-o livadă întunecată, la un kilometru de St. Mary-Église, capitanul Lyle Pinton, chirurg de batalion la divizia 82, se trezi complet izolat. Își adună trusa de instrumente și o porni la drum. În apropierea unui gard viu, zăi o siluetă ce se apropia prudent. El se opri brusc, se aplică înainte și îi spuse cu voce tare parola diviziei 82. Flash, fulger. Urmă o clipă de tăcere apăsătoare, așteptând parola de răspuns. Thunder, trăsnet. Spre marea lui uimire, individul exclamă: Doamne Iisuse Hristoase! Se întoarse și își luă picioarele la spinare ca un nebun. Doctorul fu atât de furios încât uită să-i mai fie frică. La 800 de metri mai încolo, prietenul său, capitanul Georg Wood, preotul diviziei 82, era și el singur. Pocnea mereu cu greierușul metalic, dar nimeni nu-i răspundea. Sări ca fript când auzi deodată o voce drept în spatele său. Pentru Dumnezeu, părinte, termină odată cu afurisita aia de pocnitoare. Fără să scoată vreo vorbă, Wood îl urmă pe parașutist afară din livadă. Ei aveau să se întâlnească din nou în cursul după amiezii la școala din St. Mary Glees, unde doamna Levrou, profesoara, ducea propriul ei război, un război în care uniformele nu mai aveau niciun rol, pentru a îngriji pe răniții și muribunzii din ambele tabere. La ora a doua noaptea, cu toate că mai era o oră până când toți parașutiștii aveau să ajungă pe pământul Normandiei, numeroase grupuri mici de oameni hotărâți se apropiau deja de obiectivele lor. Unul dintre grupuri începuse chiar asaltul în direcția obiectivului său, un punct dinamic echipat cu mitraliere și tunuri antitank din satul Foucarville, chiar în dreptul plajei Utah. Această poziție era extrem de importantă, deoarece controla toate deplasările de pe șoseaua principală din spatele plajei Utah, șosea pe care ar fi putut să vină tancurile inamice spre a ajunge la capul de pod aliat. Pentru cucerirea podului de la Foucarville ar fi fost necesară o întreagă companie, dar nu sosiseră încă decât 11 oameni sub comanda capitanului Cleveland Fitzgerald. Dar Fitzgerald și micul său grup erau atât de hotărâți încât pornirea asaltul fără a-i mai aștepta pe ceilalți. În cursul acestei acțiuni, prima bătălie înregistrată din ziua Z, dată de o unitate de parașutiști a diviziei 101, Fitzgerald și oamenii săi au ajuns până la punctul de comandă inamic. Ciocnirea a fost scurtă și sângeroasă. Fitzgerald fu împușcat în flămând de o santinelă, dar înainte de a se prăbuși, îl ucise pe neamț. În cele din urmă, americanii, depășiți ca număr, fur obligați să se replieze în marginea satului, în așteptarea întăririlor. Nu știau că 9 parașutiști ajunseseră în Foucarville cu vreo 40 de minute înaintea lor. Căzuseră chiar în mijlocul fortului. Acum, grupați într-o tranșee sub ochii pasnicilor lor, uitând de bătălie, ascultau liniștiți un soldat german care cânta din armonică. Tot și mai ales generalii au trecut prin clipe de curată nebunie. S-au trezit fără stat major, fără legături, fără oameni pe care să-i comande. Generalul Maxwell Taylor a reușit să se adune un grup de câțiva ofițeri, dar numai 2 sau 3 soldați. Niciodată atât de mulți oameni n-au comandat atât de puțini, spuse el. Singur pe câmp, cu pistoletul în mână, generalul major Matthew B. Ridgway se considera norocos, așa cum avea să spună mai târziu. Dacă n-aveam în jur prieteni, n-aveam în schimb nici dușmani. Adjunctul său, generalul de brigadă James M. Gavin, Jumping Jim, care trebuia să conducă întreg ansamblul de operații ale parașutiștilor diviziei 82, se afla la câțiva kilometri departare, în smârcurile râului Merdre. Împreună cu alți câțiva parașutiști, încerca să salveze baloturile cu echipament căzute în mlaștin. Acestea conțineau stațiile de radio, aruncătoare cu reacție antitank, bazooka, aruncătoarele de mine și munițiile de care avea atâta nevoie. Știa prea bine că în zori, regiunea în formă de călcâia capului de pod aerian, pe care oamenii lui trebuiau să o apere, va fi supusă unui foc ucigător. Cufundat până la genunchi în apa rece, lângă oamenii săi, Gavin era copleșit de multe griji. Nu știa prea bine unde se afla și se întreba ce să facă cu răniții care se alipiseră grupului său și care acum zăceau la marginea mlaștinei. Cam cu o oră înainte, văzând luminițe roșii și verzi licărind departe în apă, îl trimisese pe ajutantul său, locotenentul Hugh Olson, să vadă despre ce era vorba. Spera că erau luminile ce semnalizau locul de adunare a celor 2 batalioane ale diviziei 82. Olson nu se înapoiase și Gavin era neliniștit. Locotenentul John Devin, unul din ofițeri, gol pușcă în mijlocul apei, plonja după baloturile cu echipament. De câte ori ieșea la suprafață, spune Gavin, se ridica de parcă ar fi fost o statuie de marmură albă și nu puteam să nu mă gândesc că nemții l-ar fi curățat dacă l-ar fi văzut. Deodată, din apă apăru o siluetă solitară. Omul era un luarcă, mânjit de noroi și plin de mâl. Era Olson care venea să raporteze că chiar în fața lui Gavin și a oamenilor săi, pe un rambleu înalt, se afla o linie de cale ferată ce șerpuia prin mlaștin. Era prima știre bună din noaptea aceea. Gavin știa că în regiune, singura cale ferată era linia Cherbourg-Carentan, care mergea de-a lungul văii râului Merdre. Respiră ușurat. În fine, știa unde se afla. Într-o livadă de mer din împrejurimile orășelului St. Mary Glees, omul care trebuia să ocupe șoselele din nordul localității, flancul capului de pod de pe plaja Utah, era chinuit de dureri pe care căuta să le ascundă. Locotenent colonelul Benjamin Vanderwood din divizia 82 își rupsese în cădere glezna, dar era ferm hotărât să ia parte la bătălie cu orice preț. Îl urmărea însă ghinionul. Întotdeauna își luase misiunea în serios, poate chiar prea în serios. Spre deosebire de mulți alți ofițeri, Vanderwood nu avusese niciodată vreo poreclă amicală dată de soldați și nici nu-și permisese ca atâția alții vreo familiaritate cu subalternii săi. Normandia avea să schimbe toate acestea și totodată avea să facă din el, cum a spus mai târziu generalul Matthew B. Ridgway, unul din cei mai bravi, cei mai aprigi și curajoși comandanți de bătălii din cât am cunoscut vreodată. 40 de zile cu glezna ruptă, avea să lupte cot la cot cu soldații, a căror încredere, Van der Wurt, voia să o câștige mai presus de orice. Capitanul Pintham, chirurgul batalionului Van der Wurt, încă furios de pe urma întâlnirii cu straniul parașutist, îl găsi pe colonel împreună cu câțiva soldați în livadă. Pintham își aduce foarte bine aminte de prima sa întâlnire cu Van der Wurt. Ședea înfășurat într-o pelerină de ploaie și descifra la lumina lanternei o hartă. M-a recunoscut, m-a chemat la el și m-a rugat în șoapte să mă uit cât mai discret posibil la piciorul lui. Se vedea bine că glesna era ruptă. Voia neapărat să încalze la loc gheata de parașutist pe care i-am legat-o cât mai strâns. Apoi se ridică și își luă pușca folosindu-se de ea ca de o cârjă. Se uită la oamenii din jurul lui, făcu un pas și le spuse: "Haideți să pornim!" Și o luă înainte prin livadă. Ca și parașutiștii englezi în est, americanii, veseli sau triști, înspăimântați sau suferinți, începuseră treaba pentru care se aflau în Normandia. Acesta a fost deci începutul. Primii invadatori din ziua Z, aproape 18.000 de americani, englezi și canadieni, se aflau pe flancurile câmpului de bătălie din Normandia. Între ei se întindeau cele 5 plaje de debarcare și, dincolo de Zare, înainta încet, dar sigur, puternica flotă de debarcare, formată din 5.000 de vase. Primul dintre ele, vasul american Bayfield, pe care se afla comandantul forței navale U, contraamiralul D.P. Moon, era la 12 mile de plaja Utah și se pregătea să arunce ancora. Încetul cu încetul, uriașul plan de debarcare începuse să se desfășoare. Nemții însă rămâneau orbi și aceasta din mai multe motive. Vremea era, lipsa de avioane de cercetare, în săptămânile precedente numai câteva ajunseseră deasupra zonelor de îmbarcare și toate fuseseră doborâte, încăpățânarea de a crede că debarcarea trebuia să aibă loc la Pas-de-Calais, zăpăceala și suprapunerea diferitelor lor comandamente, desconsiderarea mesajelor destinate rezistenței, toate acestea au avut rolul lor. În noaptea respectivă, chiar și stațiile de radar i-au lăsat în pană. Cele care nu fuseseră bombardate au fost dezorientate de avioanele aliate ce zburau la mică înălțime de-a lungul coastei, aruncând pachete întregi de Windows, fâșii lungi de staniol, care aveau proprietatea de a voala ecranele. O singură stație a transmis un raport. Pe canalul Mânecii nu se observă decât un trafic obișnuit. Trecuseră mai bine de 2 ore de la aterizarea primilor parașutiști. De-abia atunci, comandanții germani din Normandia începură să-și dea seama că se petrece fără îndoială ceva important. Unul câte unul le parveniră primele rapoarte și, încet, ca un bolnav care se trezește din anestezie, nemții, în sfârșit, deschiseră ochii.